Alafu kitu kingine ambacho yeye amekizungumza, yeye anasema kwamba huu msimamo ni msimamo wa hivi karibuni, tena bid'a. Anasema kinachoitwa kufunga Arafa kwa kuangalia mahujaji wa Maka hakina maandishi. Kinachoitwa kufunga Arafa kwa kuangalia tasimu min dhilhijja kina maandishi. Na tasimu min dhilhijja dunia nzima haiwezi kufanana. Kwa ndugu zangu, sitaki ni kurefusheni maneno na kufupishieni, kinachoitwa kufunga Arafa kwa kuangalia mahujaji wa Maka hakina maandishi. Kinachoitwa kufunga Arafa kwa kuangalia tasi'u min dhilhijja kina maandishi. Na tasi'u min dhilhijja dunia nzima haiwezi kufanana, kwa sababu dunia yenyewe haina siku moja. Hawa wengine wakiwa ni usiku, wengine ni mchana, wengine ni mchana wa mbele, wengine ni usiku wa nyuma, hawawezi kuungana pamoja. Fungeni kama walivyowaacha wazee wenu zamani. Hii juhudi ya miaka ya juzi tu. Hii ni juhudi ya miaka ya juzi tu. Anasema waambie watu fungeni kama walivyowaacha wazee wenu. Rudini katika utaratibu waliokuacheni mashehe wenu, na acheni hawa ambao wanahubiri maneno ya kuwapinga mashehe wao, waachieni wao na mashehe wao. Sio tunachoamini mashehe wanakufa miili, hawafi roho. Roho zao hazifi na karama zao hazifi. Ile wala hatuna hofu nalo. Kwa hiyo rudini katika mstari, fungeni kama walivyowaacha wazee wenu zamani. Hii ni juhudi ya miaka ya juzi tu. Lakini mwaka 1915, 20, 25, 30 hayakuwepo yote haya. Leo kupata television takatubadilisha sheria. Kwa hiyo amekimbia kwenye hujja, anarudi kwa yale yaliyokuwa kiyafanya wazee. Sasa hivi ni sawa kweli? Kwamba watu wanajadiliana mambo ya kielimu, tuzungumze jambo kielimu. Wewe wahamasisha watu warudi wafanye kama walivyokuwa wakifanya wazee. Zamani kulikuwa kuna mambo, tena si zamani, mpaka sasa katika baadhi ya miji ambayo da'wa pengine ahli sunna haijafika, kuna mambo ya maajabu ambayo wazee wanayafanya. Ninyi hamjui kusikia kwamba katika baadhi ya miji mwanamke akitoharika, yani akitoharika nifasi, kashazaa, amejifungua, sasa kamaliza 40, kwamba aitwe shehe wakata aje amuogeshe. Hamje kusikia hiyo? Yule mwanamke amekaa pale kwenye kiti au kwenye kistuli chake na kanga yake moja, shehe amekuja na kataka kujifanya soma soma, amuoge maji, aje amuogeshe, amtwaharisha. Hamje yaona hayo? Hai, watu wanashuhudia kwa macho, na baadhi ya miji mpaka leo yaendelea. Sasa mambo kama haya kijadiliwa, sema msikubali, fanyeni kama vile wazee wenu bwana. Ni hoja ya kielimu hiyo. Tunapozungumza mambo ya kielimu, usishajiishe vitu kama hivi. Masala yana khilaf. Usiseme kwamba mwezi tisa duniani haufanani. Inawezekana kufanana atakapokuwa tunazingatia kauli yenye kusema la ibrata bi ikhtilafi al-matali. Ikhtilafu al-matali iko. Kuwa iko iko. Lakini je, inazingatiwa? Kundi kubwa la wanawachuoni laeleza kwamba haizingatiwi ikhtilafu al-matali, bali ndio hadha swani'u fi'likum au amalikum, hadha ndio kitendo chenu kilivyo hivi, hamzingatii nyinyi ikhtilafu za matali. Ndio maana mtaka watu wa Bagamoyo wafunge pamoja na watu wa Kigoma, hamzingatii hilo. Mnachozingatia ni mipaka. Kwa hakuna mazingatio katika ikhtilafu za matali. Ma ikhtilafu za matali ziko, na kisa zingatiwa zingatiwi. Hii ni kauli. Sasa mbona uheshimu kauli hii, wasema ni msimamo wa juzi juzi tu? Hivi juzi nakusudia Dhulhijja hii ambayo leo tuko tarehe 20, usiku wa tarehe 20. Kabla ya kuingia katika Dhulhijja, mufti wa Misri Shauqi Allam alitangaza na akaandika katika mauki yake, kirejea katika mauki yake utaipata ya Darul Ifta, na magazeti mengi ya Misri yakaandika kama Al-Watan na mengineo wameandika, kwamba sisi tunasubiri tangazo la Al-Mahkama Al-Ulia ya Saudi Arabia, tunasubiri watangaze mwezi wa Dhulhijja, kwa sababu wao ndio wanaoratibu suala la ibada za hija, ili tujue Arafa lini. Tunawasubiri wao. Lakini fatwa kama hiyo ilitolewa na Al-Azhar al-Sharif chini ya Jadu al-Haq, yani Jadu al-Haq, sikumbuki mwaka 60 ngapi ilikuwa ile. Miaka 60. Na umelichapisha tangazo lile. Kwamba hakuna ibra katika ikhtilafu al-matali. Na hasa hasa katika suala la Arafa. Ramadhani, angalia, katika mwezi wa Ramadhani wa mwaka 2006. 2006 Ramadhani. Saudia mwezi ulionekana, Qatar, Kuwait, Filistin, Sudan, Libya, wote wakatangaza wakasema kesho saum, Jumamosi tutaanza saum ya Ramadhani. Misri peke yao wakasema sisi Jumapili. Haya, kuna ikhtilafu za matali baina ya Misri na Libya. Jambo la ajabu, mtu pingine Aswan afunge na mtu wa Iskandaria. Na ni masafa marefu kabisa hayo. Na ni nchi ya Misri. Lakini akashindwa mtu aliyeko Kahira kufunga na mtu aliyeko katika baadhi ya ukivuka al-Bahrul Ahmar tu, Red Sea, waingia Saudia, akashindwa kufunga na yule. Hilo lilikuwa, lakini katika suala la Eidul Adha ya juzi tu, wao wakasema sisi tutawasubiri Saudia watangaze al-Mahkama al-Ulia ili tujue ibada ya Arafa itakuwa lini. Si msimamo wa juzi juzi kwamba umeletwa na Mawahabi, ni jambo lina uzito wake na itibari yake. Na ndio maana tukataja maneno ya al-Khatibu Sharbini katika kitabu chake al-Mughni aliposema wa yawmu Arafata al-yawmu alladhi yadhharu lahum annahu yawmu Arafa sawa'un at-tasi'u wal-ashir wa dhalika li khabar al-fitru yawma yuftiru an-nasu wal-adha yawma yudhahi an-nasu rawahu at-Tirmidhiy wa sahahahu wa fi riwayati lish-Shafi'i wa arafatu yawma yu'arrifun kwenye Mughni al-Muhtaj juzu ya kwanza ukurasa wa 428. Suala la kwamba sasa mnawaambia nini Waislamu wanaoishi katika nchi ambazo mchana wa Saudi Arabia kwao ni usiku, mimi nikasema hivi, tunachowaambia fattaqullaha mastata'tum, muogopeni Allah na mcheni Allah kwa kiasi cha uwezo wenu. Fattaqullaha mastata'tum, muogopeni Allah kiasi mnachoweza, katika surati At-Taghabun. Na hii ni kaida muhimu sana aya hii, lakini imejenga msingi madhubuti kabisa katika ibadati. Mtu hakalifishi kwa kufanya lili ambalo liko nje ya uwezo wake. Mtu la yukallafu bima la yutaq, hakalifishwi mtu kwa kile asichokiweza. Kwa sababu hizi nyakati zilizowekwa, hizi amarat za kuingia swala, za kuingia kadha au kutoka wakati wa swala, kutoka wakati wa saum, hizi amarat hizi sio katika al-ahkamu taklifia, hizi ni katika al-ahkamu al-wadhiyya, haziko katika mamlaka ya mtu. Kwa mtu hawezi kukalifishwa kwamba lazima alipondoshe juu alipinduke. La, subiri lipinduke ndio swali. Ah, mimi bana mtaumwa baadaye, kwa hiyo sasa adhuhuri ngoja niingize kwanza ili ni swali, alafu uwezi, haliko katika mamlaka yako. Au wataka kulazimisha kwamba ni swali hii saa 4 ya dhuhuri iwe sasa adhuhuri imefika kwa sababu nitaka kusafiri mimi. La, haya ni mambo ya nje ya uwezo. Kwa hiyo utakapokuwa uko safarini na huwezi kufanya, sheria imekuruhusu sasa wewe fanya hukumu za msafir. Kama ni Ramadhani, ruhusa ufungue. Kama ni katika swala, unaruhusiwa kuzikusuru swala za rakaa 4, unaruhusiwa kufanya jam'i, jam'i ya swala baina ya dhuhuri na al-asri, kwa jam'i utakayo, ya taqdimu wa ta'akhir, baina al-maghribi wal isha, taqdimu au ta'akhir. Hii ndio sheria ilivyo. Mche muogope au mcheni Allah kwa kiasi mwezavyo. Wewe waumwa una maradhi, uko kitandani, afana Allah wa iyyakum, huwezi kusimama, umelala pale, basi swali hapo hivyo ulivyo. Hutakalifishwa wewe kwa kile usichokiweza. Tumeelewana? Kwa mtu amche Allah kwa kiasi kile anachokiweza, akiwa yeye katika hali fulani. Na hili ndilo tunalowaambia watu. Haya, mtu yuko huko nchi za Scandinavia huko, pingine wakati mwingine baadhi ya nchi Finland huko, ikawa siku zote jua la waka tu, miezi ya katika jua lizami. Tuswali vipi? Fattaqullaha mastata'tum. Kwa hiyo hawa ambao sasa wako mbali na Makka, kiasi ambacho sasa watu wanaposimama Arafa mchana wote ule, labda kutoka zawali ile mpaka ghurubu shams, kwao inakuwa ni usiku. Je, wafunge usiku? La, watafunga kile kiasi utakachoweza katika mchana unaofuata. Watafunga kwa sababu tayari huo ni udhuru wa kisheria, watafunga mchana unaofuata. Sasa yeye akasimama hapa, amewapa udhuru, ameita hawa ahlul adhar wasifunge. Lakini nukta nyingine ni kuhusu zile nchi zokishana mchana wa Makka na mchana wa Saudia, ambazo kwa bahati mbaya sana wewe Kasimu unasema hao wanaitwa ahlul adhar, yani umewapa udhuru hao wasifunge swaumu ya Arafa. Na kushauri hilo jawabu lako kalitwalii tena, kwa sababu si sawa jawabu lako. Na kushauri jawabu hilo kalitwalii tena, kwa sababu si sawa jawabu lako. Sisi katika Uislamu hakuna shekhe ana mamlaka ya kuwapumzisha watu katika ibada. Hakuna shekhe huyo sisi kwetu. Sasa wewe mwenzetu kama ushafiki ya kiwango cha kuambia watu nyinyi mnaitwa ahlul adhar, nyinyi hamna sunna hii nyinyi. Hiyo ni takaburi ya hali ya juu sana. Na kushauri ukajaribu kutwali ili ubadilishe. Mpotoshaji mwenzako mmoja tulipomuuliza ile, kwamba je, wewe unaposema kwamba watu wakifunga waende sambamba na mahujaji kule Makka, je, zile nchi ambazo zina usiku ima wa kutangulia au kuchelewa? Ya alijibu, kwani wewe mbongo mambo ya Marekani na kuhusuni na mambo ya Canada? Lakini wewe unasema hao wanaitwa ahlul adhar. Kwa bado hamjakubaliana pamoja. Wewe waita ahlul adhar wanapumzika kabisa. Mwenzio asema wale hatuhusiki nao kabisa. Sisi tunakuambieni. Mkiwaacha Waislamu wakafunga kupitia mwezi mwandamo, mgogoro haupo. Wale ambao wanatangulia usiku, wanachelewa, wataangalia tarehe zao kama alivyosema Sheikh Uthaimin. Ila nyinyi mnawataka watu wafunge kuangalia mahujaji, ndio mkibanwa mnawapa watu udhuru. Fattaqullaha mastata'tum. Unawaambia hivyo watu wewe. Eti hiyo aya ndio aya kuwafanya wale wapumzike wakose sunna ya Arafa. Sikusema mimi Abu Idi kwamba watu wasifunge. Sikiliza vizuri maneno yangu. Kwamba hawa amewapa udhuru, amewaambia wasifunge hawa. La. Yaani mathalan leo huu mchana uliopita ni Alhamis. Watu wamesimama Arafa. Watu waliokuwa Amerika huko, pingine wakati watu wakisimama Arafa, sasa hivi kwa ndo mchana. Na watu Arafa washaondoka. Kwa asubuhi ndo imeingia. Mfano na upiga huo. Kwa hiyo hatutawaambia basi fungeni ule wakati wa usiku mlipokuwa mmelala. La, mtafunga pale mchana utakapoingia. Kwa sababu hiyo ndo maana ya fattaqullaha mastata'tum. Kwa kuwa hamwezi kuwafikiana na watu walioko Arafa, fungeni siku inayofuata. Mchana utakaofuatia, fungeni. Watu wako huko mbali kabisa, Australia kwenye visiwa vya Fiji huko mbali kabisa. Wakati wao tayari mchana ushaingia wa tarehe 9, Arafa huku bado watu ni usiku wa kuamkia Arafa. Watu wanasema Arafa tayari washaingia usiku wa tarehe 10. Tuwaambie ule mchana wenu ule uliotangulia, fungeni hivyo hivyo mnavyoweza, kwa sababu ndio uwezo wenu. Sasa sisi tulioko huku ukanda wa Afrika ya Mashariki, tujifananisha vipi na watu wa visiwa vya Fiji huko? Tujifananisha vipi na watu walioko kwa Amerika huko? La. Sisi tutakwenda nao kwa mujibu wa hali yetu iliyokuwa nayo. Maadamu tunafikiana katika usiku na katika mchana, basi tutafikiana vile ambavyo Allah ametujalia. Na hii ni katika fadhila za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hizi ni katika fadhila zake Allah Subhanahu wa Ta'ala, yutihi man yasha. Na tunaposema hivi ni kwa sababu ahwali zinagawanyika. Ndio maana tukasema fattaqullaha mastata'tum. Sasa ukilazimisha lazima iwe ni mwezi 9. Mimi nataka niulize swali moja, pia swali hili msicheke. Hivi sasa kuna utaalamu mwingi sana ambao umejitokeza ulimwenguni, watu wanakwenda kwenye anga za juu huko. Mara wanakwenda kwenye mwezi. Sasa tujalie chombo kimeruka, tumetoka hapa tukabahatika mimi na wewe mmedidi. Tuenda zetu mwezini, tumepewa lift. Katika mwezi wa Dhulqaada. Tuko kwenye mwezi. Haya, sisi tutafunga kule kwa kuzingatia mwezi wa wapi? Mwezi 9 ya wapi? Na mwezi tuko nao ndio hapa, tutauona. Mwezi tumeukalia. Tutauona ndio huu. Huu ndio mwezi. Utatafuta mwezi gani ufunge mwezi 9 wewe? au utasubiri watu wasimame Arafa upate taarifa? Vipi Arafa tayari huko? Au utaangalia mwezi 9 ya Tanzania ulipotokea? Ni jambo liwezekana, liwezekana. Sizungumzi vitu ambavyo haviwezekani, ni jambo lipo sasa hivi. Na watu huenda huko mwezini. Ah, sasa wewe kujua ule mwezi, mwezi umeukalia ndio huu hapa umeuona. Watu watafuta siku mwezi utaandamali. Wewe tayari unao huu hapa. Tangu juzi ukoona siku ilipofika uko nao hapa. Uko vile vile hukubadiliki. Utafunga kwa kusimama watu Arafa au utasubiri mwezi 9? Haitafika mwezi 9 unasubiri wewe. Sasa itabidi tukubaliane mimi. Mimi nzako nitafunga kusimama kwa kusikia taarifa kwamba watu wako Arafa. Wewe utafunga ah watu huko wapi Kibiti wameona mwezi, wasubiri mwezi wa Tanzania mwezi 9. Sio? Shauri yako. Kwenye haya ndo tunayozungumza sisi, ni mambo si iftiradhiyat, ni vitu viweza kutokea na ni vitu vipo. Wa ila wajibu hawa wengine ni Waislamu wamekwenda, utasema haramu kwenda mwezini, haramu, marufuku. Nani amearabisha ile kwamba ni haramu kwenda? Sasa watu wamekwenda sasa pengine kwa ajili ya utafiti. Kwa hiyo tunachosema kwamba wale wanaopishana na Maka kwa masaa kadhaa wanatofautiana na watu walioku Arafa, maneno leo kuyazungumza huko siku za nyuma na yamerekodiwa yapo. Ninachokisema ni kuwa wale waliopishana na Makka kwa masaa kadhaa watatofautiana watu waliokuwa Arafa kwa kadiri ya muda waliotofautiana nao. Kwa hiyo wataanza saumu zao pale muda wa saumu utakapowadia kwa kuzingatia kisimamo cha watu wa Arafa, na si msimamo mpya, kwa sababu msimamo huu umeegemea kwenye ile kauli yenye kusema la ibrata ikhtilafi al-matali'. Kwa hiyo sio sahihi kwetu sisi kuwafanya watu walioko China, Australia ndio hoja yetu sisi kuwakhalifu watu wa Makka. Tukatofautiana nao kwa maksudi, watu wa Makka waliosimama Arafa tukatofautiana nao siku nzima, ikawa Arafa ya Makka ni leo, siku ya Jumaa ngapi mathalan, siku ya Alhamisi, sisi tutafunga kesho siku ya Jumaa. Swala jingine ni mafungamano yaliyopo baina ya saumu ya Arafa au mambo yaliyo kule Arafa na saumu ya Arafa. Hili jambo liko wazi na tulitaja baadhi ya akwali za wanachuoni kuonyesha kwamba mafungamano yapo. Nikataja akwali ambazo amezitaja al-Imam Ibn Rajab katika Lataif al-Ma'arif, zote hizo hakuweza kuzijibu wala hakuzitazama. Akaangalia kauli ya al-Khatib al-Sharbini akaanza kuleta maneno mengi pale. Kwa mfano al-Imam Ibn Qudama rahimahullahu ta'ala, Ibn Qudama al-Hambali anasema wa an ibn Umara wa Umar ibn Abd al-Aziz anna at-takbira min salati adh-dhuhr yawm an-nahr ila as-subh min akhir ayyam at-tashriq wa bihi qala Malik wa Shafi'i fi al-mashhur anhu لأن الناس تبع للحجاج والحاج يقطعون أو الحجاج يقطعون التلبية مع أول حصاة ويكبرون مع الرمي. أنا سيما رحمه الله إما بكي وقتوك ابن عمر رضي الله عنهما نعمر ابن عبد العزيز كما تكبيرا زتانزي صلى يا ظهوري katika siku ya kuchinja, kwa maana kwamba takbira za idi zile wao watazileta baada ya dhuhuri, ile siku ya kumi, siku ya idi ile wataanza kuleta takbira pale. Watu katika miji wataanza kuleta takbira baada ya salatu dhuhuri, Allahu akbar, Allahu akbar, tutaleta takbira hizo ila subhi min akhir ayami at-tashriq, mpaka asubuhi ya siku ya mwisho ya tashriq. Hapa na kusudia mahujaji wabihi qala Malik wa Shafi'i fi al-mashhur anhu, na hivyo ndivyo alivyosema Imam Malik na Imam Shafi'i katika kauli iliyo mashuhuri kutoka kwake. Kwa maana kuna khilafu, lakini hii ndio yenye nguvu. Nikisema al-qaul mashhur kwa Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala kwamba kuna khilafu imepokewa kutoka kwake katika msimamo huo, lakini hii ndio yenye nguvu na mukabili yake ni dhaifu. Sawa. Lianna nasa tabaun lilhujaj au lilhaj, kwa sababu watu wote wanaofuata walioko haji na walikuhija wanamaliza talbia kwa jiwe la kwanza watakalopiga kikuta kwenye jamarati pale, kisha wataanza takbira pamoja na kupiga mawe. Kwa hiyo kauli hii tuliitaja, na kauli nyingine aliposema amesema tena hapa, wanasu ghairu alhajj inma umiru bil udhiya, katika ibada ya kuchinja. Sasa Imam Qurtubi rahimahullahu ta'ala anasema hivi, wanasu ghairu alhajj inma umiru bil udhiya, na watu wasiokuwa hajj, wasiokuwa mahujaji, yani mtu ambaye si katika mahujaji, inma umiru bil udhiya, hakika hapana vingine, wameamrishwa kuchinja, liyatashabahu bi ahli Mina, ili wajifananishe na watu walioko Mina. Watu wa Mina wafanya nini? Wao katika hija. Kwa na sisi tunapochinja tujifananishe na watu walioko Mina. Wanaposimama Arafa na sisi tukiwa tumefunga, tuomba dua na wao waomba dua, tujifananishe na watu walioko Arafa. Wakija katika siku ya kuchinja, siku ile ya kuchinja, basi na sisi nasi twaswali, wao wanapiga jamarati kule, wapiga mawe katika vikuta. Wakichinja na sisi tuchinja huku, wakileta takbira na sisi tuleta takbira huku. Asema liyatashabahu bi ahli Mina, ili wajifananishe na watu walioko Mina, fayahsul lahum hadhum min ajrihim, ili na wao wapate sehemu katika ujira wao. Haya utayapata katika tafsiri ya suratul Hajj, ya tafsiri ya al-Imam al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala alipoitafsiri aya 28 na 29. Kwa hiyo tutatakiwa tu tujifananishe na wale wakichinja na sisi kutuchinje. Kadhalika Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala katika Majmu'ul Fatawa juzu 24 ukurasa 227 anasema, adhabhu bil mashairi aslun, kuchinja katika viwanja vitakatifu ndio asli. Viwanja vitakatifu kule Mina ndio asli. Wa baqiyatul amswari tabaun, na miji iliyobakia watafuata Makka, tabaun li Makka, watafuata Makka. Walihadha kana idun nahri al-id al-akbar, na kwa sababu hii basi ikawa ile idi ya kuchinja ndio idi kubwa. Wa yawmun nahri yawm al-hajj al-akbar, na siku ya kuchinja ndio siku ya hija kubwa. Liannahu yajtamiu fihi idu al-makani wal-zaman, kwa mafungamano yapo na haya wanawachuoni wanayaeleza. Kadhalika al-Imamu As-Sarakhsi, mwanachuoni mkubwa katika madhehebu ya Hanafi, anasema wanasu fi hadhihi takbirat tabaun lilhaj, watu katika hizi takbira watamfuatia aliye katika hija. Thumma alhaj yaqta'una at-talbiya 'inda rami jamrati al-aqaba, na aliye katika hija atakatiza talbiya atakapopiga mawe kwenye jamratul aqaba. Al-Imamu Ash-Shirazi, ambaye ni mwanachuoni mkubwa katika madhhabi ya Imam Shafi rahimahullahu ta'ala, sahibu al-Muhadhab, yeye anasema katika kitabu chake al-Muhadhab ambacho amekisherehesha Imam Nawawi vile vile katika kitabu chake al-Majmu'. Imam Nawawi ile majmu'u yake anasherehesha kitabu cha huyu Imamu Ash-Shirazi ambacho ni al-Muhadhab. Sasa anasema katika juzu ya kwanza ukurasa 121, والدليل على أنه يقطعه أي التكبير بعد الصبح أن الناس تبع للحاج وآخر صلاة يصليها الحاج بمنى صلاة الصبح. نوشهيدي وقوامبا أتذكر تكبيرا بعد صلاة الصبح نقوامبا واتو نوينيك وفواتا وينيكو هيجي كوية تبيدي تجوية تهريزا وكوابي ساسا ساسا وكو عرفا وكوابي ساسا وكو مينا. Watu watakiwa wafuatilie hilo walijue. Kama hawakujua kwa sababu hawana TV, basi udhuru huo. Lakini wajua, taarifa umeipata, fuata. Kadhalika al-Imamu al-Bayhaqi rahimahullahu ta'ala, ambaye ni mwanachuoni wa Kishafi, asema neno kama hayo, babu man qala yukabbiru fil adha khalfa salati dhuhri min yawm an-nahri ila an yukabbira khalfa salati subh min akhir ayami tashriq thumma yaqta'u istidlalan بأن أهل الأمصار تبع لأهل منى والحاج ذكره التربية talbiya hatta yarmi aljamrata alaqaba يوم النحر ثم يكون ذكره ذكره التكبير. هو ni mlango wa anayesema ataleta takbira katika Idi ya Adha baada ya swala ya dhuhuri kuanzia siku ya kuchinja mpaka baada ya swala ya asubuhi mwishoni mwa siku ya tashriq, kisha watazikatisha hizo takbira kwa kutolea dalili ya kwamba watu wa miji mingine, watu miji mingine watawafuatia watu walio kumina. Utalijuaje hili? Utabidi wafuate watu wa Mina. Haya ndio maneno yanayosemwa na wana wachuoni. Sasa ukiwa wabisha tu kwamba wewe hutaki msimamo huu bida, haya mambo mapya yameletwa na mambo ya masimu na TV na kadha, hapo zamani wazee walikuwaje? Haya watu wanazungumza wakati huo ilikuwa hakuna TV, ilikuwaje? Tumefahamu eh? Kwa hiyo muda umekwenda sana. Na ukiangalia kuna baadhi ya nukta zetu muhimu hatujazigusa. Mpaka imefika mpaka saa 2:30 sasa. Na miadi yetu sisi tumalize leo. Na itabidi iwe namna hiyo, iwe hivyo. Sasa mimi hapa kuna maneno muhimu nataka kuyasema. Katika zile nukta zilizopita kule nyuma.